شوقی صفت رحیم اللہ ہے، پانچویں صفت مالک اللہ ہے۔ اسی طرح جو ہے پانچ اپار خداوندی کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور خالقیت اس کا کام ہے، پیدا کرنا اس کا کام ہے، اللہ رب ہے اور ربوبیت تربیت کرنا اس کا کام ہے، اللہ رحمان ہے اور رحمانیت اس کا کام ہے، اللہ رحیم ہے اور رحیمیت اس کا کام ہے، اللہ مالک ہے اور مالکیت اس کا کام ہے۔ تو یہ پانچ اور سات یہ صفات خداوندی ہے، حقوق خداوندی ہے اور افعال خداوندی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ سورۃ النساء اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ حصہ مشترک ہے خالق اور مخلوق کے حقوق پر۔ اس میں خالق کا حق ذکر ہے کہ مخلوق طرح طرح ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کرے گی، جس کی طرف اشارہ ہے اِیّاک نعبد کے اندر، اور اس میں مخلوق کا حق بھی ذکر ہے کہ جو مخلوق طرح طرح ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور جب اللہ سے انتظار کرے گی، دعائیں کرے گی، اللہ سے مدد مانگے گی، تو اللہ اپنے بندوں کی جو ہے حاجت روائی مشکل بچائی فرمائے گا، ان کی مدد فرمائے گا۔ تو اِیّاک نستعین کے اندر مخلوق کا حق جو ہے وہ ذکر ہے۔ اِیّاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اِیّاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے عبادت کا مسئلہ اللہ نے جو اول ذکر نہیں کیا، بلکہ پہلے اللہ رب العزت نے اپنی پانچ صفات کا جو ہے وہ تذکرہ فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عبادت کا تذکرہ فرما دیا، اشارہ اس جانب ہے کہ جب تم نے اللہ کو پہچان دیا، اللہ کو پہچاننا کیا، تم نے اپنے پروردگار کو ان کی صفات سے پہچان دیا کہ اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے اور اللہ مالک ہے۔ تو ابھی اللہ کی عبادت تم کرو، تو تمہاری عبادت کے اندر کہیں ایک ذوق ہوگا، آپ کو ایک لذت جو ہے وہ محسوس ہوگی جب تم اللہ کو پہچان لو گے، تو اس کے بعد جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت کے اندر ایک ذوق اور لذت جو ہے وہ پائی جائے گی۔ یہ عبادت کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا، یہ عبادت کرنا آپ پہ بوجھ نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے پہلے اللہ کی صفات، یعنی فرسٹ آف آل جو ہے اللہ کی انٹروڈکشن ہوئی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ذکر ہوا؟ اللہ کی انٹروڈکشن جو ہے وہ ذکر کی گئی، اللہ نے اپنی انٹروڈکشن ذکر کر دی، تعارف جو ہے وہ ذکر کر دی کہ میں خالق ہوں، میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مالک یہ بھی ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے عبادت کا تذکرہ فرما دیا کہ جب آپ نے اللہ کو پہچان لیا تو ابھی اس کے سامنے سر جھکاؤ. تمہاری اگر عبادت کے اندر ایک ذوق ہوگا ایک مزہ ہوگا. اور دوسری جو ہے پہلے پانچ بات کا تذکرہ ہوا, اس کے بعد اللہ نے عبادت کا تذکرہ فرما دیا. اشارہ اس جانب ہے کہ عبادت جو ہے اس ذات کی کرو گے جو خالق ہوگا, عبادت اس ذات کی تم کرو گے جو رب ہوگا, عبادت اس ذات کی کرو گے جو رحمان ہوگا, عبادت اس ذات کی کرو گے جو رحیم ہوگا, عبادت اس ذات کی کرو گے جو مالک یوم الدین ہوگا. اس کے سامنے جھکو گے, اس کے سوا کسی اور کے سامنے جو ہے وہ نہیں جھکو گے. اور تیسری بات کے جب تم نے اللہ کو پہچان لیا تو غیر کہ آپ نے اللہ کو دیکھ لیا. اللہ کو پہچاننا کیا گویا کہ اللہ کو دیکھنا ہے. اللہ کو دیکھنا کیا, اللہ کے دلائل کو تم نے پہچان لیا کہ اللہ خالق ہے, اللہ رب ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے اور اللہ مالک ہے. تو جب تم نے اللہ کو پہچان لیا تو ای یاد نام دو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو گئے. تم کیا ہو گئے؟ اللہ کے ساتھ تم نے ہم کلامی شروع کر دی. کیونکہ ای یاد نام دو کس کو ہم کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہو گئے. جب تم نے اللہ کو پہچان لیا تو تمہیں یہ مقام ملا کہ تم اللہ سے بات چیت شروع کر گئے, تمہیں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا, تم متکلم بن گئے, اللہ سے بات چیت کرنے کا شرف اور مقام جو ہے تمہیں مل گیا. ایک حدیث میں ہے اور حدیث مشہور ہے حدیث جبریل سے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے تھے. مسلم کی روایت ہے صحابہ کرام جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو پہچان نہ سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کی موجودگی میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سوالات کیے. سوالات کے اندر ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ من احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ اللہ کی عبادت کرنا اس انداز سے کہ گویا جس کی تم عبادت کر رہے ہو ان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اس ذوق اور شوق سے کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اور اگر آپ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, تو میں یہ تو یقین کر لو کہ جس ذات کے سامنے جو ہے میں سر جھکا رہا ہوں, جس ذات کے سامنے جو ہے میں جھک رہا ہوں, وہ ذات تو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ذات جو ہے مجھے کیا کر رہا ہے؟ وہ ذات تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب یہ یقین حاصل ہو جائے, عبادت کے اندر یہ شوق اور ذوق پیدا ہو جائے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ ہے کہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں, یا جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ تو مجھے ضرور ضرور دیکھ رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں احسان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو احسان کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے تو آپ نے پہلے اللہ کو دیکھ لیا, اللہ کی پانچ بات جو ہے آپ نے دیکھ لی, تو اس کے بعد جو ہے تم عبادت کرو, اسی کو احسان کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے پہلے پانچ بات کا تذکرہ ہوا تو یہاں پر فرمایا ایاک نعبد, اشارہ اس جانب ہے کہ جب تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوا, تمہارا عقیدہ جب ٹھیک ہوا تو اس کے بعد جب تم عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی. جب نے اللہ کو پہچان لیا، تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوا، تو تمہاری عبادت جو ہے وہ کیا ہو، وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگی. اور اگر غلط عقیدے سے تم عبادت کرو گے تو یاد رکھیے، وہ قصوں کے اندر ہم محاورہ ذکر کرتے ہیں، وہ ہندوستان رہ رہا تھا، یعنی ہندو جو ہے وہ تھک گیا اور خدا بھی جو ہے وہ کیا ہے ابھی تک ناراض ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے، جب عقیدے کی اصلاح ہوئی تو اس کے بعد عبادت کرو گے تو اس میں جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا. دیکھیے عربی کے اندر جس طرح ہماری جو ہم اردو بولتے ہیں اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے فائل ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فیل ہوتا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ مفعول کا تذکرہ ہوتا ہے. اردو بھی اسی طرح ہوتا ہے، فائل فیل اور مفعول. جس کو آپ انگلش میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، فائل کو آپ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے فیل کو آپ ورب پڑھتے ہیں، اور مفعول کو آپ آبجیکٹ پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ سبجیکٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ورب ہوتی ہے، اس کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آخر میں آبجیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہوتی ہے، اسی طرح عربی میں بھی ہے. عربی میں بھی پہلے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، فائل، اس کے بعد فیل، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا مفعول ہوا کرتا ہے. یعنی کیا فائل پہلے، فیل جو ہے وہ بعد میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مفعول ہوتا ہے. مگر یہاں پر اللہ رب العزت نے عربی کے قانون کے خلاف جو ہے اللہ نے اس جملے کو ذکر فرمایا ہے. عام قانون کے مطابق جو عربی کا قانون ہے، جس طرح نے کہہ دیا فائل فیل اور اس کے بعد جو ہے وہ مفعول، تو کلام کس طرح ہونی چاہیے؟ نام ادو کی یا کا کلام کس طرح ہونی چاہیے؟ عربی کے قاعدے پہ جو ہے اگر اس کو ہم رکھتے تو کلام کس طرح ہوگی؟ نعبدو ایاکا، عبادت کرتے ہیں ہم خاص تیری ہی. یہاں اس طرح جو ہے وہ جملہ بھی ٹھیک تھا، نعبدو کا، تو نعبدو میں جو نون ہے یہ فاعل کی جگہ ہے، اور عبادت جو ہے یہ فعل ہے، اور کام آگے میں جو ہے وہ مفعول کے مقام ہے. تو خراب اس طرح ہونا چاہیے، نہ بدو کا، ہم عبادت کرتے ہوتے ہی. بات پھر بھی ٹھیک تھی، مگر یاد رکھیے اللہ نے اس طرح نہیں کیا. اللہ نے مفعول کو پہلے ذکر کیا. کس کو ذکر کر دیا پہلے؟ مفعول کو اللہ نے پہلے، یہ آبجیکٹ کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا، اور ورب اور سبجیکٹ کو اللہ نے بعد میں ذکر کر دیا. اور جب اس طرح ہوتا ہے تو یاد رکھیے کلام عرب کے اندر یہ تخصیص اور اختصاص کے لیے ہوتا ہے، اختصار اور تخصیص کے ساتھ یہ جو ہے یہ اس طرح کیا جاتا ہے. اس لیے کیا جاتا ہے، اختصاص اور تخصیص کے لیے جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب مقبول کو جو ہے وہ پہلے کر دیا جائے، فیل اور فائل کو بعد میں کر دیا جائے، تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یعنی اختصاص اور تخصیص کے لیے ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ تخصیص اور اختصاص کے لیے ہوتا ہے. اگر اس طرح ہوتا کہ نام بدو کا، تو معنی یہ ہوتی ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اس طرح ہوتا ہم عبادت کرتے ہیں تیری. مگر جب اس طرح ہوا کہ ای یا کا نام بدو، مفعول کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا، فیل کو اللہ نے فائل کے ساتھ بعد میں ذکر کر دیا، تو اشارہ اس جانب ہے ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے. کیا معنی بن گیا؟ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ہم تیری ہی، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کرتے رہیں گے. سمجھا لیجیے، یہ خصوصیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی کس چیز سے؟ ای یا کرام، ای یا کے لفظ سے، کہ مفعول کو، آبجیکٹ کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا، سبجیکٹ کو اللہ نے جو ہے وہ ورب کے ساتھ بعد میں ذکر کر دیا. تو یہ کس لیے؟ اختصاص اور تخصیص کے لیے اس طرح ہوا کہ ہم تیری خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ کا ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک امام گزرے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ابن قیم وہ ذکر فرماتے ہیں اس کے معنی ذکر فرماتے ہیں نہ بدو کا بھلا نہ بدو لوگوں کا, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یعنی اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے, اس کی طرف اشارہ کر دیا, خصوصیت کی طرف اشارہ ہوا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو یہی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ یا کنا مدو کے اندر ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. بس جس طرح جو ہے آپ کی انگلش میں بھی اس طرح ہوتا ہے, لفظ کو جو ہے کبھی کبھی تبدیل کیا جاتا ہے. جس طرح جو ہے آئی کے ساتھ جب جملہ بنتا ہے تو کس طرح جو ہے وہ جملہ بنتا ہے آئی سل گوٹ مردان, اسی طرح ہوگا نا آئی سل گوٹ مردان میں مردان جاؤں گا, اسی طرح ہوگا آئی سل گوٹ مردان. اور جب اس طرح جو ہے وہ کہا جائے آئی ول گو ٹو مردان تو کیا بات ہو, تو کیا ہوگا اگر میں اس طرح کہوں آئی سر گو ٹو مردان تو جملہ تو نہیں کیا. اگر میں نے اس طرح کہہ دیا آئی ول گو ٹو مردان تو کیا ہوگا, جاؤں گا تو دو لوگوں میں جاتا ہے یہ بندو آئی سر گو ٹو مردان میں مردان جاؤں گا, ہاں ٹھیک ہے میں ضرور بضرور جاؤں گا. کیا بن گیا سر آئی ول, اگر سر سے جو ہے ول بن گیا تو کیا بن گیا آئی ول گو ٹو مردان, یعنی مائی میں ضرور میں ضرور مردان جاؤں گا. لفظ کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا, یہ کس وجہ سے لفظ کو چینج کر دیا, یعنی جملے کے اندر جو ہے وہ کیا خصوصیت کو پیدا کرنے کے لیے. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے عربی کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے عام فائدے کو چھوڑ دیا گیا, فیل فائل کو جو ہے وہ بعد میں ذکر کر دیا, مقبول کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا, کلام کے اندر جو ہے خصوصیت کو پیدا کرنے کے لیے. کس چیز کو پیدا کرنے کے لیے, خصوصیت کو پیدا کرنے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی, ہم تو آپ کو اردو بھی پڑھاتے ہیں, آپ کو انگلش بھی پڑھاتے ہیں, آپ کو عربی سے بھی ان شاء اللہ روشناس کرائیں گے اور آپ کو جو ہے قرآن بھی ان شاء اللہ بتائیں گے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی, ان شاء اللہ کوئی مسئلہ اس میں اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے کوئی پیچیدگی ہوگی. آسان سی کتاب ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس کتاب کے آسان ہونے پہ رب جو ہے وہ کیا قسم اٹھائے اور چار مرتبہ جو ہے وہ قسم اٹھائے تو کیا جان ہے یہ مشکل ہوگی کہ آسان ہوگی. قمر کے اندر اللہ چار مرتبہ جو ہے قرآن کے آسان ہونے پہ قسم اٹھاتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, چار صرف قمر کے اندر 27 اور 12 صورت القمر کے اندر چار مرتبہ اللہ قسم قسم یا الفاظ بیان کر کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اور یقیناً ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو لِذِكْرِ, نصیحت حاصل کرنے کے لیے, فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, تو آیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ کو اندر فرماتے ہیں قرآن کو میں نے آسان کر دیا ہے, اللہ کو اندر کیا فرماتے ہیں میں نے کیا کر دیا ہے, کیا کر دیا ہے قرآن کو میں نے آسان کر دیا ہے. تو اگر اس کے مقابلے میں جو ہے میں کہوں کہ قرآن جو ہے وہ مشکل ہے تو میں جھوٹا ہوں گا کہ سچا ہوں گا, جھوٹا ہوں. اگر اس کے مقابلے میں میرا جو ہے استاد یہ کہوں کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے آسان کی بجائے مشکل ہے تو وہ سچا ہوگا. اسی طرح جو ہے کوئی اور صاحب جو ہے یہ کہتے مولانا کہتے پیر کہتے کہ قرآن جو ہے وہ مشکل ہے اور اللہ کو مجھے فرماتے قرآن آسان ہے, تو کیا جو ہے آپ کس کی بات کو مانیں گے, اللہ کی بات کو مانیں گے کہ کسی پیر اور مرشد کی بات کو مانیں گے. تو اللہ نے بولے تو فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ نے بولے تو فرماتے ایک کام میرا ہے دوسرا کام میرے آپ کے حوالے کر دیا, میرا کام کیا ہے قرآن کو آسان بنا دینا, آپ کا کام ہے قرآن سے رسمیت حاصل کرنا, میں نے اپنا کام کر دیا ہے. کیا تم نے جو ہے اپنا کام کرنے والا کوئی ہے کہ وہ کیا ہے قرآن سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنا, قرآن کے ذریعے سے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا. تو بنا رہی ہے کہ نہیں آ رہی, تو اللہ کو اسے فرماتے ہیں میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, ابھی تمہارے جو ہے وہ کیا ہے اسے نصیحت حاصل کرنا. تو تم میں سے کوئی ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تنعبدوا، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے. یاد رکھیے ان آکرابوں کے عنوان، ان آکرابوں کو سمجھنے کے لیے ہم تین عنوانات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. کتنے عنوانات؟ تین عنوانات سے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. پہلا عنوان جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجیے، تعریف عبادت. پہلا عنوان جو ہے اپنے پاس آپ لکھ دیجیے، تعریف عبادت. دوسرا عنوان اپنے پاس آپ لکھ دیجیے، علت عبادت. علت عبادت کے معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور تیسرا عنوان اپنے پاس آپ لکھ دیجیے، ثمر عبادت یا ثمر عبادت، ریزلٹ آف ورشپ. ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہم جب ایک اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکیں گے، ایک اللہ کی پرستش اور پوجا کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے کیا برآمد ہوگا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ثمر عبادت. پہلا عنوان کیا؟ تعریف عبادت، یہ عبادت کسے کہتے ہیں. دوسرا عنوان عبادت، کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. اور تیسرا عنوان جو ہے ہمارا کیا ہے؟ ثمر عبادت، کہ اگر ایک آدمی نے اللہ کی عبادت کر لی تو اس کو کیا ملے گا. ان تین عنوانات کی سمجھ آئے؟ ابھی اس پہ ہم آپ کے سامنے تفصیل کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تعریف عبادت. آپ ہیڈنگ دیجئے اور اوپر لکھ دیجئے تعریف عبادت. کیا لکھ دیجئے؟ تعریف عبادت. آپ ورشپ. عبادت یاد رکھیے، عبادت کا لفظ جو ہے یہ عبدا سے نکلا ہے. کسی سے نکلا ہے؟ عبدا، عین بے دال. کسی سے نکلا ہے؟ عبدا، عین بے دال. اس کو آپ سمیت کر کے دیکھیں، جس طرح عبد لکھتے ہیں، عبد بات کس طرح لکھتے ہیں؟ آئم بیدان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو اسی طرح آبادا، آئم کے اوپر بھی زبر، بے کے اوپر بھی زبر، دال کے اوپر بھی زبر، اس کو آبادا پڑھتے ہیں، آبادا. عبادت کا یہ لفظ جو ہے آبادا سے نکلا ہے. جس طرح آبادا کے اندر تین حروف ہیں، کتنے حروف ہیں آبادا کے اندر؟ کتنے حروف ہیں؟ تین، آئم بری، یعنی با اور دال. عین با دال، یہ تین حروف ہیں عبادت کے اندر. اسی طرح عبادت کے تین اجزاء ہیں. عبادت کے کتنی اجزاء ہیں؟ عبادت کے جو ہے وہ تین اجزاء ہیں. عبادت کا جو ہے پہلا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت. دوسرا جز ہے خوف. خوف. اور تیسرا جز ہے امید. تیسرا جز کیا ہے؟ امید، تما. عبادت کے کتنے اجزاء ہیں؟ عبادت کے تین اجزاء ہیں. پہلا جز محبت، جس کو عربی کے اندر حب کہتے ہیں. عربی کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو؟ حب. دوسرا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ خوف، جس کو عربی کے اندر بھی خوف کہتے ہیں، اردو کے اندر بھی خوف کہتے ہیں. اور تیسرا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ امید. کبھی کبھار جو ہے وہ تمام پڑھتے ہیں عربی کے اندر رجا. عربی کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ رجا. عبادت محبت کا جو پہلا گرد ہے جس کو ہم محبت کہتے ہیں, یہ دو قسم کے ہیں, ان کی دو اقسام ہیں. ایک ہے محبت نفسانی, ایک ہے کیا؟ محبت نفسانی. محبت نفسانی سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہوں, اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا ہے, اپنے دوستوں کو جو ہے وہ عزیز سمجھتا ہے, اپنے استاد کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا ہے, اپنی بیوی سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. مخلوق کے ساتھ مخلوق کی محبت کرنا یہ جائز ہے, والدین کے ساتھ محبت کرنا اسی طرح جو ہے استاد کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا, دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا, یہ جائز میں جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے. جائز میں جو ہے وہ کیا ہے؟ حلال میں جو ہے وہ جائز ہے, جائز میں جو ہے جائز ہے. اگر بات جو ہے وہ حرام کی آگے تو نہ جائز ہے. تو ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ حلال میں کیا ہے؟ جائز ہے. باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ, استاد کے ساتھ حلال میں محبت جو ہے وہ جائز ہے. محبت کا جو ہے وہ دوسرا جز, اس کو ہم کہتے ہیں حب الہی, یعنی خدا کی محبت. حب الہی سے مراد کیا ہے؟ خدائی محبت. الہی محبت, خدائی محبت. بحیثیت مسلمان اللہ کے ساتھ ہماری محبت ہے, اللہ ہمارے کیا ہے؟ محبوب ہے. اسی محبت کی وجہ سے ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہیں, اپنے سر کو جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ان کی محبت کے حصول کی خاطر جو ہے اپنے سر, اپنے پیشانی کو جو ہے وہ زمین پہ رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے در کا ہم جو ہے وہ طواف کرتے ہیں, اللہ کے در کا. ایک جیسی محبت اللہ کے سوا کسی اور سے کرنا جو ہے وہ کفر اور شرک ہے. یہ جیسی محبت اللہ کے سوا کسی اور سے جو ہے وہ کرنی, یہ کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے. اپنی بیوی سے جو ہے وہ اتنی محبت کرنا کہ اس کے سامنے جو ہے تم جھک جاؤ, اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا کہ تم اس کے سامنے جو ہے وہ کیا کرو؟ اس کے سامنے جو ہے تم جھک جاؤ. کسی ولی سے جو ہے وہ اس قدر محبت کرنا کہ تم اس کے سامنے جو ہے وہ جھک جاؤ, تو اس کے لیے جو ہے وہ نظر نیاز دو, تم اس کے گھر کا جو ہے وہ طواف کر دو. تو یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ یہ ساری جو ہے وہ شرک کے زمرے میں جو ہے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ شرک کے زمرے میں ہوتا ہے. ایسی محبت کے اللہ کے سامنے جو ہے تم جھک جاؤ, ایسی محبت کہ اس محبت کی وجہ سے جو ہے تم سجدے کے قابل بنو, تم رکوع کے قابل بنو, تم طواف کے قابل بنو, تم جو ہے قربانی کے قابل بنو. ایسی محبت اللہ کے سوا کسی اور سے روا رکھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حب الہی, اللہ کی محبت, خدائی محبت, الہی محبت. عبادت کا دوسرا جو ہے خوف, اس کے بھی دو اقسام ہے. اس کے بھی کیا ہے؟ دو اقسام ہے. خوف دوسرا جز کیا ہے؟ خوف. عبادت کا دوسرا جز کیا ہے؟ خوف. اس کے دو اقسام ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری اسباب میں کسی سے خوف کھانا ہو، ظاہری اسباب میں کسی سے ڈرنا ہو، ظاہری اسباب میں مخلوق سے ڈرنا، ظاہری اسباب میں مخلوق سے ڈرنا، کیا معنی؟ ایک آدمی جو ہے وہ کس سے ڈرتا ہے؟ دشمن سے ڈرتا ہے، استاد سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، والدین سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ سانپ اور بچھو سے جو ہے وہ ڈرتا ہے، چور اور رہزن سے وہ خوف آتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اندھیرے سے جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری اسباب میں جو ہے اس کو ڈرنا کہتے ہیں، ظاہری اسباب میں مخلوق سے ڈرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ جس سے تم ڈر رہے ہو اس کو تم دیکھ رہے ہو، جس سے تم ڈر رہے ہو اس کو تم دیکھ رہے ہو، تمہارا باپ ہے، تمہارا استاد ہے، تمہارا بڑا بھائی ہے، اسی طرح دشمن ہے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ خوف جو ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق سے جو ہے وہ جائز ہے۔ مخلوق سے جو ہے اس طرح کا خوف، بچھو سے ڈرنا، سانپ سے جو ہے وہ ڈرنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ جائز ہو۔ جب آپ کا دل ہوگا تو دل پر خوف کا اثر بھی آئے گا۔ مگر ایک ہے بزدلی، بزدلی یہ ہے کہ تم مقام خوف کو ترک کر دو۔ اس کو ترک کر دو، مقام خوف کو جو ہے تم ترک کر دو، جہاں پر تمہیں خوف لگے اس مقام کو بدلو گا، یہ بزدلی ہے۔ بزدلی جو ہے چیز بدلے گی، خوف تو آئی، دل ہوگا تو خوف بھی ہوگا، اور خوف کی جو ہے وہ دوسری قسم کیا ہے؟ بغیر ظاہری اسباب کے جو ہے وہ ڈرنا، بغیر ظاہری اسباب کے جو ہے وہ ڈرنا۔ ایک تو خوف ہوگی کون سی؟ ظاہری اسباب سے ڈرنا، ظاہری اسباب پہ ڈرنا، اور ایک ہے وہ خوف جو بغیر ظاہری اسباب کے ہے۔ بغیر ظاہری اسباب کے ڈرنا جس طرح کہ ہم جس طرح خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کو ہم دیکھتے نہیں، خدا کی ردگردی کو ہم دیکھتے نہیں، خدا کے جہنم اور سزا کو ہم دیکھتے نہیں، مگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ کی حکم عدولی کریں گے، اللہ کا حکم جو ہے نہیں مانیں گے، تو اللہ ہمیں سخت سے سخت سزا میں جو ہے وہ مبتلا کر دے، اللہ ہمیں پکڑ دے گا، اللہ ہمیں سنا دے گا۔ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ کی خلاف کریں گے تو اللہ ہمیں پکڑے گا، اللہ کی جیب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک جیسی محبت جو ہے جو بغیر ظاہری اسباب کے ہو، جس طرح اللہ کو ہم دیکھتے نہیں، اللہ کے عذاب کو ہم دیکھتے نہیں، اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ خلاف کریں گے تو اللہ ہمیں گرفتار کرے گا، اس جیسی محبت جو ہے اللہ کے سوا کسی اور سے جو ہے وہ کرنی کیا ہے؟ وہ کفر اور شرک ہے۔ کہ تم جو ہے جس سے ڈر رہے اس کو دیکھ نہیں رہے، ان کے سزا کو تم دیکھ نہیں رہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اگر میں نے بات کر لی تو چارپائی جو ہے مجھ پہ جو ہے الٹا کر دے گا، میری زبان کو جو ہے وہ گندا کر دے گا، اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کو جو ہے وہ کیا کر دے گا؟ شن بنا دے گا، میرا رات مجھے ننگا کر دے گا، مجھے اذیت پہنچائے گا، تو تم اسے دیکھ نہیں پا رہے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اس میں موت آئی ہے، اور تم پھر بھی کہہ رہے میں اسے ڈرتا ہوں، اگر بات کر دی تو مجھے تباہ برباد کر دے گا۔ اس طرح کی خوف اللہ کے سوا کسی اور سے رکھنی جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ اور عبادت کی جو ہے وہ تیسری جز کیا ہے؟ تما، امید، جس کو عربی کے اندر جو ہے وہ رجا کہتے ہیں، رجا، رجا کے معنی امید۔ اس کے بھی جو اقسام ہیں, امید کے بھی کتنے اقسام ہیں, لوگ میری قسم جو ہے وہ امید کی کیا ہے, انسانی ازمان میں کسی سے جو ہے وہ کیا, کسی سے امید رکھنی, ظاہری ازمان میں کسی سے امید رکھنا, جسرا جو ہے وہ کیا ہے, تم بھی زندہ ہو, دوسرا آپ کا ساتھی بھی زندہ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ قدم ہے, آپ اسے کہتے ہیں بھائی کرم بھائی جان مجھے ایک قدم دیجیے, سمجھا دی وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے, نو ٹینس, آپ اسے کہہ دیجیے بھائی جان آپ مجھے ذرا موبائل دیجیے میں ذرا اطلاع کر رہا ہوں, تو یہ کیا ہے, ظاہری اسباب میں تک اسے جو ہے امید رکھ رہے ہو, اس کے بعد جو ہے وہ نوٹبک کے ہیں تو اس سے کہہ رہا مجھے نوٹبک دیجیے, بالکل اسی طرح تم جو ہے کہہ رہے کہ فلاں میرے ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹل جائے گا, کچہری جائے گا, تھانے جو ہے وہ جائے گا, اسی طرح جو ہے مجھے قرض پیسے جو ہے وہ لے گا, یہ تمام مخلوق سے رکھنی جو ظاہری اسباب پہ مشتمل ہو کے جائے, اس میں ناجائز کو کوئی بات نہیں ہے, کہ جس طرح تم کسی کو کہتے ہو مجھے پانی پلاؤ, یا وہ آدمی یہاں پر موجود نہیں ہے, درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ یہ کیا ہے, موبائل ہے, فزیشیل ہے, وہ دور ہے مگر درمیان جو واسطہ ہے, تو یہ جائز ہے مخلوق سے, جس طرح جو ہے وہ کیا میسن جو ہوتا ہے, یعنی میسن وہ جو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, تعمیر کرنے والا, وہ جو ہے اپنے جو مزدور ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایندھن دیجیے, مجھے جو ہے وہ کیا دیجیے, ایندھن دیجیے, اسی طرح جو ہے مجھے مسالہ دیجیے, پھر اس سے کیا ہوتی ہے, ظاہری اسباب میں جو ہے کیا ہے مدد آتی ہے, اسی ظاہری اسباب پہ جو ہے وہ کیا تما رکھنی ہے, امید رکھنی, یہ کیا ہے جائز, یہ مخلوق سے جو ہے وہ جائز ہے, باپ مجھے پیسہ دے گا, اسی طرح جو ہے وہ کیا استاد مجھے جو ہے وہ کتاب دے گا, ساتھی جو ہے مجھے کیا دے گا, مجھے قلم دے گا, یہ جائز, اور ایک ہے دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے, بغیر ظاہری اسباب کے کسی سے تما رکھنا, اسے امید رکھنی, بغیر ظاہری اسباب کے کسی سے جو ہے وہ امید رکھنی, جس طرح ہم اللہ سے امید جو ہے وہ رکھتے ہیں, اللہ کو ہم دیکھتے نہیں اور اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں, کہ اللہ جو ہے ہمیں کیا کرے گا, اللہ ہمیں نعمتوں کے اندر چھپا دے گا, مالامال کر دے گا, خوب سے خوب تر ہمیں فیسلٹیٹ کرے گا, اللہ ہمارے جو ہے وہ کیا روزی کے اندر عزت کے اندر برکت ڈالے گا, اللہ ہماری حاجت کو پوری کرے گا, اللہ ہماری مشکل کو حل کروائے گا, اللہ ہمیں بیٹوں سے نوا دے گا, اللہ ہمیں جو ہے وہ نوکری دے گا, تو اللہ کو تو دیکھتے نہیں مگر اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں, یہ امید کیا ہے بغیر ظاہری اسباب کے, یہ امید کیا ہے بغیر ظاہری اسباب تو کوئی بھی نہیں, ہم اللہ کو نہیں دیکھتے, اللہ کے دینے کو ہم نے نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ ہمیں دیتا, اور اللہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق بھی دے گا, اللہ ہمیں نعمتوں سے بھی نوازے گا, اللہ ہمیں بچوں سے بھی نوازے گا, اللہ ہماری حاجت کمائی کرے گا, اللہ ہماری مشکل کشائی کرے گا, ایک جیسی امید جو ہے اللہ کے سوا کسی اور سے رکھنی جو ہے یہ کیا ہے کفر اور شرک ہے, کہ جس کو تم دیکھتے ہو جو یہاں پر موجود نہیں ہے, جو یہاں سے جو ہے ہزاروں کلو میٹر کی مسافت پہ جو ہے وہ پڑا ہے, وہاں پر موجود ہے, درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ موبائل ہے, لائن کا انیشیل کا نہیں ہے, اور تم اس سے امید رکھ رہے ہو کہ وہ یہ کیا کرے گا, میری حاجت روائی کرے گا, میری مشکل کشائی کرے گا, مجھے بچے سے نوازے گا, میرے مال کے اندر جو ہے وہ برکت ڈالے گا, تو ایک جیسی تو جو ہے اللہ کے سوا کسی اور سے کرنی جو ہے وہ کیا ہے, یہ کفر اور شرک ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں تعریف عبادت, کہ عبادت کے تین اجزاء ہے. پہلا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا جز محبت, دوسرا جز خوف, تیسرا جز امید. دونوں کے جو ہے وہ اقسام ہے, دو اقسام. ایک ہے محبت, کیا؟ نفسانی, والدین سے محبت, استاد سے محبت, حلال میں جائے. دوسرے ہے محبت کیا؟ خدائی کی محبت, اللہ کے ساتھ محبت, اللہ کے سامنے دیکھتے ہیں, اللہ کے لیے نظروں میں آتے ہوتے ہیں. اس جیسی محبت غیروں کے ساتھ رکھنا جو ہے وہ کیا آپ کو ہے. دوسری کیا ہے؟ خوف. ایک یہ ظاہری انداز میں ڈرنا, دکھی سے ڈرنا, شام سے ڈرنا, دشمن سے ڈرنا, چور ڈاکو سے ڈرنا, ادھر کو جائے. ایک ہے بغیر ظاہری انداز کی زندگی ڈرنا, جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کو دیکھ کر ہی ڈرتے ہیں, خوف لگا ہے. اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے؟ تیسری جو ہے وہ کیا ہے؟ انہیں تبا ارے کے اندر رضا. کہیں ظاہری اسباب میں دوست سے امید رکھنا, اسی طرح جو ہے وہ کیا؟ بھاگ سے جو ہے وہ امید رکھنا, اسی طرح جو ہے وہ سانس سے امید رکھنا جائز. اور ایک ہے بغیر ظاہری اسباب کے کسی سے امید رکھنا, جس طرح ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں. ایک جیسی امید غیر سے رکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ کبر و شرک ہے. یاد رکھیے, جب یہ تین اجزاء جو ہے یہ مکمل ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قابل عبادت. یہ تین اجزاء جب مکمل ہوتی ہے, جب خوف ہوگی اللہ کی, جب محبت ہوگی اللہ کی, اور جب امید ہوگی اللہ کی, تو یہ تین چیزیں جب آپس میں بنیں گی تو اس کو ہم کہتے ہیں قابل عبادت. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قابل عبادت. اور اس میں سے ایک ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزء عبادت. ایک ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزء عبادت. جس طرح کہ ہم کمرے کے اندر تین چیزیں عموماً ہوتی ہے, ایک دروازہ, دوسرا چھت اور تیسرا دیواریں ہوتی ہیں. یہ تین جس کے بنیادی اجزاء ہے. اگر کوئی جو ہے دروازے کو ایک طرف پر رکھ دے تو کیا اس پر کوئی کمرہ کہے گا؟ بلکہ کمرے کا جز کہے گا. اگر دیواریں جو ہے وہ کڑی ہے, اوپر جو ہے وہ چھت نہیں ہے, تو کیا کوئی اس کو کمرہ کہے گا؟ یہ تو کھنڈر ہے. اگر چھت جو ہے کسی جگہ پہ آپ نے رکھ دی اور اسی طرح دیوار نہیں ہے, تو کوئی اس کو کمرہ کہے گا؟ بھائی اس کو کیا کہے گا؟ اس کو کیا کہے گا؟ یہ چت ہے مگر کمرہ نہیں. کمرہ تبھی جا کے بنے گا جب یہ تین چیزیں جو ہے آپس میں ملے. دیواریں ہوگی, اس کے اوپر چھت بنے گی, اسی طرح اس میں جو ہے وہ کیا ہوگی؟ یعنی دروازہ بنے گا, تو تبھی جا کے جو ہے یہ روم اور یعنی کیا کہلائے گا؟ کمرہ کہلانے کا قابل ہوگا. تو عبادت کے جب یہ تین اجزاء آپس میں ملتے ہیں, محبت, امید اور خوف, تو یہ تبھی جا کے جو ہے وہ قابل عبادت بنتی ہے. اور جس ذات کے لیے جو ہے وہ قابل عبادت جو ہے وہ انجام دی جائے, اس کو معبود کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معبود کہا جاتا ہے. جس کے لیے عبادت کی یہ تینوں اجزاء جو ہے وہ کی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معبود کہتے ہیں. یاد رکھیے, کبھی کبھی ایک آدمی محبوب ہوگا مگر معبود نہیں ہوگا. آدمی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ محبوب ہوگا مگر معبود نہیں ہوگا. جس طرح استاد ہوگا, جس طرح باپ ہوگا, محبوب تو ہوتا ہے مگر معبود نہیں ہوتا کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ. کبھی کبھی مطلوب بھی ہوتا ہے. باپ سے جو ہے آدمی تما رکھتا ہے, مجھے جو ہے پیسے دے گا, مگر کبھی معبود نہیں ہوتا کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ. اور کبھی کبھی جو ہے وہ ڈرا بھی جاتا ہے, جس طرح استاد سے آدمی ڈرتا ہے, مگر کبھی وہ معبود نہیں ہوتا کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ, اس کی نظر انداز دو, ان کے ارد گرد جو ہے تم گھومو کرو, تمام کرو. عبادت لغت میں کہتے ہیں انتہائی عاجزی کو. لغت کے اندر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی عاجزی اور انکسار اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں. جس طرح آپ عبادت کو دیکھ لیے جب نماز عبادت کا ایک کیا ہے، ایک قسم ہے، تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ کس انداز سے جو ہے ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ کیا انتہائی عاجزی کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ باندھتے ہیں، ہاتھ جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم نے جو ہے وہ ہاتھ باندھ دیے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا سر کو جھکاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ رکوع کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ انتہائی عاجزی اور انکساری ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو عبادت. عبادت کی جو ہے وہ تین اقسام ہیں. عبادت کے کتنے اقسام ہیں؟ تین اقسام ہیں. ایک ہے عبادت قولی، زبانی عبادت. زبان سے جو ہے وہ کیا یہ بات کرنا، ایک اللہ عبادت کے لائے، ایک اللہ رکوع کے لائے، ایک اللہ سجدے کے لائے، ایک اللہ نظر و نیاز کے لائے. عبادت کی جو ہے وہ دوسری قسم ہے عبادت مالی. مال کو جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا، جس طرح قربانی، زکات وغیرہ، صدقہ وغیرہ ہے، اس کو عبادت کیا کہتے ہیں؟ عبادت مالی. اور تیسری قسم کیا ہے؟ عبادت جاری. عبادت جاری سے جو ہے وہ مراد کیا ہے کہ اپنے بدن کو جو ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رکھنا، جس طرح ہماری کیا ہے نماز ہے، یہ عبادت. عبادت کیا ہے؟ بدنی. اور چوتھی قسم کی جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ دلی عبادت. چوتھی قسم کیا ہے؟ دلی عبادت، قلبی عبادت. کہ دل کے اندر جو ہے وہ کیا ہو یہ بات ہو، ایک اللہ جو ہے وہ کیا ہے قابل پرستش ہے، ایک اللہ جو ہے وہ قابل پوجا ہے، اللہ کے سوا کوئی قابل پوجا اور قابل پرستش نہیں ہے. کیا پہلی عنوان پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بحث کر دی. پہلا عنوان کیا ہے؟ تعریف عبادت. پہلا عنوان کیا ہے؟ تعریف عبادت. کہ عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ کو عبادت کے بارے میں ابھی پتہ چلا ہوگا کہ عبادت ہوتی کیا ہے. لوگ تو عبادت عبادت کہتے ہیں مگر عبادت ہوتی کیا ہے سمجھ آنے کی نہیں آتی. میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کی تھی آپ کو اس کی بات ان باتوں کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے عبادت. ان شاء اللہ زندگی میں وفا کر دی تو کل کے سبق میں ہم دوسرا عنوان آپ کے سامنے پڑھیں گے، عزت عبادت، کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ کیا پڑھیں گے؟ علت عبادت، کہ ہم اللہ کی عبادت جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ تیسرا عنوان بھی ان شاء اللہ پڑھیں گے کہ جب ایک آدمی نے اللہ کی عبادت کر دی تو اس کا نتیجہ اور انجام جو ہے وہ کیا بھرام ہوا.